Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 2 lutego, jest 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Wśród rolników nastroje bojowe. Musimy tutaj stać i musimy dotąd stać, żeby założyła to cała Polska. Blokada na Krajowej Dwójce na noc nie zniknie, jutro dojdą kolejne. Prezydent Obama proponuje większe wydatki państwa i zwiększenie podatków dla najbogatszych, ale ten projekt budżetu USA nie ma szans na przyjęcie. Wszędzie piach i trudno będzie dokończyć budowę superszybkiej kolei z Mekki do Medyny. O problemach przy tej inwestycji już za moment. Mówią, że nawet nocą nie zejdą z drogi. Rolnicy blokujący Krajową Dwójkę w Zdanach pod Siedlcami nie przerywają protestu. W ogóle nikt z nami nie chce rozmawiać, więc musimy tutaj stać i musimy dotąd stać, żeby założyła to cała Polska, wszyscy konsumenci, żeby zobaczyli przede wszystkim, bo oni nie rozumieją rolnika. Oni myślą, że dotacje unijne, ta jałmużna, którą nam dają, to my mamy kupę pieniędzy. Nieprawda. My nie mamy na paliwo, my nie mamy na kredyty, my nie mamy na prąd, na inne rzeczy. Kiedy mamy strajkować? Tylko dzisiaj możemy i niech pan minister nie będzie zdziwiony, że będziemy strajkować w maju czy w sierpniu, kiedy trzeba będzie kosić. Rolnicy tłumaczą, że dla nich zima to najlepszy czas na organizowanie protestów. Minister natomiast odpiera zarzuty, że nie rozmawia z rolnikami. Na dowód pokazuje zaproszenia skierowane do związkowego lidera Sławomira Izdebskiego i jednocześnie Marek Sawicki wyraża zaniepokojenie zapowiedzią OPZZ, że związek szykuje protest przed jego domem. W którym mieszka schorowana 82-letnia mama, to jest w mojej ocenie próba groźby karalnej. Ja tego dnia pracuję w Warszawie i pan Izdebski publicznie na piśmie poinformował mnie o tym, że o 12 stawi się w Ministerstwie Rolnictwa. Więc nie bardzo rozumiem, w czym uczestniczy pan Izdebski. Rolnicy szykują eskalację protestu. Jutro akcję rozpoczynają ci z Solidarności, natomiast OPZZ ma rozpocząć kolejną blokadę na Podlasiu. Jak dowiedziało się Polskie Radio, o 10 zacznie się protest na Krajowej 19, Białystok-Lublin, na wysokości Zabłudowa. Był szał radości tłumu kibiców. Niekończące się gratulacje i owacyjne śpiewy. W Warszawie kibice powitali brązowych medalistów Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Nasi bohaterowie, brązowi medaliści Mistrzostw Świata, pojawią się tutaj! Polscy piłkarze ręczni zdobyli brązowy medal, ale na lotnisku Chopina byli fetowani jak mistrzowie świata. A bohater meczu o trzecie miejsce, Michał Szyba, zapewniał, że brązowy medal smakuje jak złoto. Musieliśmy zostawić w każdym meczu naprawdę bardzo dużo zdrowia. I na koniec udało się ten upragniony medal wywalczyć, także dla nas ten brązowy medal jest cenniejszy od złotego po tym, co się wydarzyło w meczu z Katarem. A Krzysztof Lijewski zapewniał, że to nie koniec emocji i sukcesów tej drużyny. Wiemy, że jak powiedzieliśmy A, to wypada powiedzieć B i co nas czeka za rok o tej porze. W przyszłym roku Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce ręcznej, więc emocji na pewno nie zabraknie. Witold Banach, Polskie Radio. Teraz emocje polityczne i finansowe za oceanem. Barack Obama przedstawił projekt budżetu, który przewiduje nowe wydatki na infrastrukturę i cele społeczne, zwiększając przy tym podatki dla najbogatszych. Opiewający na prawie 4 biliony dolarów budżet ma wesprzeć klasę średnią, od której według Obamy zależy sukces kraju. Amerykański prezydent zaproponował m.in. sfinansowanie programów, o których mówił w niedawnym orędziu o stanie państwa. Bezpłatnej edukacji, wsparcia finansowego przedszkoli, płatnych zwolnień lekarskich. Zaproponował też prawie 480 miliardów dolarów na infrastrukturę, m.in. na autostrady i mosty. Amerykański prezydent zaapelował do republikanów o współpracę. Odłóżcie na bok politykę, uchwalcie środki na bezpieczeństwo kraju oraz na wsparcie potrzeb klasy średniej. To nasza odpowiedzialność jako rządzących. Przedstawiony przez Baracka Obamę plan wydatków państwa nie ma jednak szans na przyjęcie w zdominowanym przez republikanów kongresie. Biały Dom traktuje go jako punkt wyjścia do budżetowych negocjacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A na koniec o inwestycji, która była dumą i Arabii Saudyjskiej, i Hiszpanii. Była, bo są problemy techniczne i jest opóźnienie w budowanej przez Hiszpanów linii superszybkiej kolei AVE. z Mekki do Medyny. Linia ma kosztować prawie 7 miliardów euro. Riad straszy jednak Madryt zerwaniem umowy, jeśli linia nie zostanie oddana na czas. Mekkę i Medynę dzieli 450 kilometrów. Projekt zakłada, że tę odległość miałoby pokonywać dziennie 35 pociągów, które rocznie przewoziłyby 60 milionów pielgrzymów. Linia biegnie jednak przez pustynię i wystarczą niewielkie podmuchy wiatru, żeby tory zostały zasypane piaskiem. Hiszpańscy inżynierowie nie wykluczają, że wzdłuż torów trzeba będzie wybudować mur, a to podniesie koszty inwestycji. W dodatku latem różnica temperatury między dniem a nocą wynosi na pustyni 50 stopni i nie wiadomo, jak w takich warunkach będą sprawdzały się metalowe szyny. Pociągi łączące święte miasto muzułmanów powinny ruszyć w grudniu przyszłego roku. Do tego czasu trzeba znaleźć rozwiązanie wszystkich problemów. Teraz, przed każdą jazdą próbną, robotnicy oczyszczają tory z piasku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Ostrzeżenie ważne dla kierowców. Tej nocy gęste mgły, a jutro już bez większych zmian, zapowiada synoptyk Kamil Walczak. Nadal będzie przeważać zachmurzenie duże, miejscami zwłaszcza na północy kraju słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 3 na południowym zachodzie kraju. I do końca tygodnia pogoda podobna. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Oh, how have you been? Oh, diamond, it's such a shame to see you this way, freezing it out, your own little ice age. I Wspólne nagranie Davida Byrne'a i Saint Vincent, Ice Age, doskonale zasygnalizowało to, co się wydarzy w tej godzinie. Raz jeszcze dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska w zastępstwie Grzegorza Hoffmana. Po raz ostatni Grzegorz za tydzień wraca z urlopu. Zasygnalizowali trafnie, ponieważ dużo dęciaków, połamanych kompozycji i takiego dosyć niebanalnego i jednocześnie lekkiego podejścia do muzyki. To chyba wspólny mianownik dla większości utworów, które za chwilę pojawią się na antenie. Po kolei oczywiście. Mamy też zaproszenia. Jak dojdziemy do zespołu, z którym te zaproszenia się wiążą, to wtedy wszystko na antenie też stanie się jasne. Imoa, nagranie zatytułowane Still Sound z dawnych czasów. Nadchodzi nowa płyta. Zobaczymy, jak to będzie. W zeszłym tygodniu w sobotę, w zeszłym tygodniu w piątek wieczorem w Warszawie zagrał zespół, który nazywa się Nerwy. No i gdyby ktoś miał okazję sprawdzić ich na żywo, polecam z całego serca, bo to naprawdę świetne doświadczenie. Opowiem tylko tym, którzy nie mają takich szans, żeby ich złapać gdzieś po drodze w najbliższych dniach, że w Kafe Kulturalna w Warszawie to nie jest duże miejsce. Scena zasłoniła bar. I to też już jest znamienne, że bar przestał funkcjonować po to, żeby stanęła tam scena, na której musiało się zmieścić 6 trębaczy, czy właściwie muzyków, którzy grają na różnego rodzaju instrumentach dętych. Agim, Jelili z całym swoim sprzętem. Igora Pudło nie było, bo koncertuje i zajęty jest ze skalpelem. No i oczywiście jeszcze zestaw perkusyjny dla perkusisty. Było ciasno, ale ta bliskość do różnych instrumentów i ta bliskość pomiędzy publicznością a sceną była fenomenalna. Już dawno nie byłam na koncercie z taką atmosferą, a przy tym muzycznie to zadziałało rzeczywiście w taki sposób, że trudno było stwierdzić, czy to jest XX wiek, czy to jest XXI wiek, jaki to jest czas. To nie miało znaczenia. Ważne było tu i teraz. It could have been me. Anytime, anywhere. To nagranie można znaleźć na debiutanckiej płycie grupy Nerwy. Agim Dżelili i Igor Pudło stworzyli ten nowy muzyczny byt. Zaprosili do współpracy licznych muzyków. No, cała ta płyta oparta jest także na sekcji dęte i odgrywa ta sekcja bardzo ważną rolę. Na koncercie ten album nabrał dla mnie nowych walorów. Miałam w ogóle wrażenie, że jestem w świecie muzyki z Akademii Pana Kleksa, muzyki Andrzeja Korzyńskiego, zmieszanej z muzyką pierwszych bogów techno. No i jeszcze tutaj można byłoby wiele innych inspiracji, czy też jeszcze troszeczkę domieszać różnymi skojarzeniami. W każdym razie odświeżające uczucie. Bardzo polecam spotkanie z Nerwami na żywo. Idąc tropem dęciaków, chciałabym teraz zostać przy propozycji muzycznej, która polega na tym, że właściwie do dęciaków świat należy i wystarczy dąć. Thank you. Przy tej fali muzycznej i wyraźnych instrumentach przypominam, że trzeba łapać film Whiplash w kinach. Kto jeszcze nie widział, to serdecznie polecam. A ten zespół, który za nami, nazywa się Hypnotic Brass Ensemble i to była wyprawa w stronę Stanów Zjednoczonych, gdzie są takie rodziny, gdzie tacy bracia tak grają na instrumentach. Bracia naprawdę, no ale pewnie też nie obraziliby się po prostu, kiedy tak się ktoś do nich zwróci. Teraz zmieniamy kierunek świata, chociaż z daleka, ale przyjeżdżają do nas, z Japonii. A dokładnie z Tokio, bo tam powstał i funkcjonuje zespół, który nazywa się Nisenen Mondai. Grały, bo to dziewczynce zespół, trzy dziewczyny, grały właśnie w Berlinie na festiwalu CTM i teraz przyjeżdżają do Polski na koncert już jutro w warszawskim klubie Kulturalna. Więc gdyby ktoś jutro w Kulturalnej chciał posłuchać, jak to się robi w Japonii, myśląc o tym, że jest to muzyka, no, co najmniej eksperymentalna, to na żywo można się przekonać z naszym zaproszeniem 2 2 7 3. Bartek czeka z zaproszeniami 2 2 7 3 i teraz oczywiście na naszej antenie dowód. Uwaga, uwaga, Korewa Nisenen Mondai. Thank you. To nagranie nosi tytuł Destination Tokyo, zatem cel powrót do domu. Ale jeszcze nie teraz, bo teraz w Europie japoński zespół Nisenen Mondai. Jutro w Kafe Kulturalna w Warszawie. Nasze zaproszenia się rozeszły, ale gdyby ktoś miał wieczór wolny, to zachęcamy. To jest impreza ze znakiem jakości Off Festiwalu. Off Festiwal rozgrzewa się do tegorocznej edycji, między innymi właśnie takim występem. Tylko w Warszawie, więc tylko jedna szansa, aby z dziewczynami się spotkać. Teraz polski zespół, tworzony też przez trzy osoby, ale wszystko jest tutaj, no może nie wszystko, ale dużo rzeczy jest odwrotnie. Tam trzy dziewczyny z Japonii, a tutaj trzech chłopaków z Polski. Thank you. Ja, J-I-3-A. Tak zapisuje się nazwę tej grupy polskiej, która jest przed debiutem, a to nagranie zatytułowane jest Spuk i właściwie nic więcej nie wiemy. Przynajmniej ja nic więcej nie wiem. Wiem, że na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje będzie można znaleźć spis tego, co zostało dzisiaj zaprezentowane podczas naszego spotkania. Artyści i wykonawcy. Po 21 także myślę, że będzie można już utworów znajdujących się w naszej radiowej bazie po prostu posłuchać, więc zapraszam do sprawdzania wykonawców, ale także do podsłuchiwania, czy to rzeczywiście chodzi o ten konkretny utwór. Także na profilu na Facebooku całkowity spis PS Gra, jak pani Szydłowska, która właśnie teraz zagra ostatni utwór podczas naszego spotkania i powie już do usłyszenia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze 2 godziny i także za te 3 tygodnie. Bardzo szybko minęło. Za tydzień już autor audycji Grzegorz Hoffman wraca na swoje miejsce. Dziękuję także za dzisiaj w imieniu Bartka Gila i Elżbiety Malinowskiej, która audycję zrealizowała. Na zakończenie spotkanie z ostatnią płytą Aphex Twina. Zdążył już wydać epkę nową, bardzo interesującą, ale dzisiaj nie posłuchamy epki, ale posłuchamy nagrania, które myślę do tej epki właśnie było wstępem, bo płyta Syro kończyła się utworem akustycznym, a do tego niezwykle onirycznym i myślę, że dla wielu osób takim bardzo interesującym na tamtej płycie, a epka przynosi rozwinięcie właśnie takiej linii. Więc polecając najnowszą epkę Aphex Twina, żegnamy się utworem z poprzedniej płyty i bardzo dziękując raz jeszcze mówimy do usłyszenia. Thank you. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twardoch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 30. Słońce praży, ponieważ jest maj. Żołnierze Bolka, księcia Piastowskiego, który został husytą, zajęli pozycję na wzgórzu ludzkim pod miastem Rybnik, które z braku obwarowań opanowali bez trudu. Bronił się tylko zamek. Husyci ustawili swoje wozy bojowe, dymią zapalone ląty przy puszkach. Bojownicy milczą. Na widok przeciwnika liczni w husyckich szeregach Polacy zaczynają śpiewać. Słyszeliśmy nowinę o węgierskim krali. Coż nam Czeszy prawili, temu myśmy się śmiali. Naprzeciwko stoją w słońcu wojska księcia Raciborsko-Karniowskiego Mikołaja V z rodu Przemyślidów. Ciężka konnica, piechota, włodycy. Rzyszka z Chore pojechał, kral do Chore jał. Aby on rzegł, palił, nie kto się mu branił. Wy niewierni prażacy, gdzieżki wam dias kazał? Albo musicie przed głodem zjachać i zbroda? A niewierny króliczku, nie mów tego, niż się Rzyszka wytoczy, niejedny Niemiec cepy przeskoczy. Śpiewają dalej husyci. Czesi przyłączają się do pieśni. Potem jest bitwa. Husyci przegrywają. Na ziemi leżą trupy wojowników Bolka, husyty oraz mniej liczne trupy wojowników Mikołaja V. Rybniccy mieszczanie kopią we mnie wielką mogiłę dla heretyków. Zrzucają do niej trupy. Nie wszystkie nawet obdarłszy ze zbroi i pozbawiwszy broni, zasypują. Ksiądz katolicki nie odmawia nad nimi modlitw. Trupy, które kiedyś były husytami, zachowują się we właściwy trupom sposób. Leżą spokojnie i gniją. Ciała husytów zażywają więc spokoju przez 450 lat. W roku 1883 szpadle robotników budowlanych szurają o husyckie kości. Robotnicy kopią fundamenty pod pawilon trzeci. Heil und Pflegeanstalt, jak oficjalnie nazywa się rybnicki Ehrenanstalt. Chociaż na froncie budynku administracji wypisane jest właśnie Ehrenanstalt, literami wyciętymi z blachy, ponad wyciętym z blachy pruskim orłem. Ciała husytów zostają przeniesione niedaleko, zakopane. Przy przykryte kopcem i narzutowym głazem. Obok z czerwonych klinkierowych cegieł robotnicy stawiają wieżę ciśnień, podobną do tej, w której mieści się biuro firmy Gemander Architekci, ale nie tej samej, innej. Firma Gemander Architekci mieści się w Gliwicach przy ulicy Sobieskiego. Rybnicka wieża ciśnień mieści się przy ulicy Gliwickiej. 62 lata później, chociaż w tym samym styczniu 1945 roku, jest bardzo zimno i przykryty jestem śniegiem, a starszyna Riewmir Kirryłowicz Efron ustawia na celowniku optycznym model PU, poprawkę na wiatr, który wydaje mu się wzmagać. Odległość ma już ustaloną. Po raz trzeci zmienił pozycję na szczycie wieży. Odsunął się dość daleko od otworu, przez który strzela, co ogranicza mu pole widzenia, ale Niemcom trudniej go dzięki temu wypatrzyć. I w końcu jest. Ulicą przemyka pochylona sylwetka w szarym mundurze. Starszyna Efron prowadzi ją przez chwilę, tak samo jak prowadził lufą biegnącego przez tajgę jelenia, wyprzedzając o pół kroku ostrym szpicem celowniczego krzyża. W końcu strzela i chybia o kilkanaście centymetrów, nie więcej. Nietrafiony Gefreiter pierwszego Skijäger Division potyka się i upada. Starszyna Efron repetuje zamek swojego karabinu marki Mosin, przeładowuje, zanim Niemiec zdąży pobiec dalej, strzela, trafia, Gefreiter ginie na miejscu. Co nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, ale Efrona irytuje. Gdyby go tylko poważnie ranił, byłaby szansa, że jakiś odważny ruszyłby na pomoc koledze. Po trupa za dnia nie pójdą. Starszyna Riewmir Kirryłowicz Efron zmienia pozycję. Wydaje mu się, że jest tutaj w miarę bezpieczny. Niemcy nie ostrzelają wieży z artylerii, bo na jej dolnych poziomach Efron i jego koledzy z kompanii zgromadzili zakładników, cywilów. Jednak ze strony niemieckich pozycji właśnie nadlatuje pocisk o średnicy 88 mm, wystrzelony z działa przeciwlotniczego i wyposażony w ładunek burzący. Uderza w klinkierowe cegły i wybucha. Na starszynę wali się grad odłamków i gruzu. Wybuch go ogłusza, jednak nie zabija. Bliać! Klnie Efron i wycofuje się na dół. Niemcy wstrzelili się w wieżę pierwszym strzałem i już nadlatują kolejne pozbawione jakiegokolwiek znaczenia pociski. Chociaż o ich wielkim znaczeniu przekonani są zarówno artylerzyści wystrzeliwujący jest armat model Flak 37 oraz starszyna Riewmir Kirryłowicz Efron, jak i zgromadzeni na parterze wieży cywile, na których głowy sypie się czerwony, ceglany gruz. W tym samym czasie, ale 24 lata wcześniej, dr Albrecht von Kunowski, uprzedzony o rychłym przybyciu specjalnego pacjenta, czeka w szpitalu, 100 metrów od wieży, z której 24 lata później strzela starszyna Efron. Von Kunowski pali cienką cygaretkę, która mu niezbyt smakuje, ale fajka byłaby zbyt kłopotliwa. Doktor von Kunowski jest wybitnym specjalistą. Zajmuje się psychiatrią oraz stenografią. Jest dyrektorem rybnickiego Irrenanstalt. Badał Karolinę Ebersbach, z której matką się znał, ale nie słyszał jeszcze o tym, jaki przykry los spotkał dziewczynę. Zajmował się również starym Pindurem, a teraz czeka na specjalnego pacjenta, którym jest bardzo zainteresowany, bo przypadek i okoliczności wydają mu się bardzo ciekawe. Jerona, toć wyżeście mnie do Rybnika, do głupich przywieźli, krzyczy Józef Magnor, nagle przytomny, trzeźwy i świadomy, kiedy ciężarówka zatrzymuje się przed bramą w ceglanym murze Irrenanstalt. Józef zrywa się, zrzuca koc, zeskakuje z ciężarówki i rzuca się do ucieczki w stronę paruszowca. Człowiek dogania go bez trudu i podcina mu nogi, jakby wchodził faulującym ślizgiem na boisku. Zza bramy szpitala ruszają już pielęgniarze. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego.